شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک قدر طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اور آج اس مختصر سی نشست میں ہم آیت کے اسی ٹکڑے کے مفہوم اور مطلب کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. پہلے اس ٹکڑے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. رمضان کا مہینہ، اسی کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں ہدایت کے دلائل ہیں، اور یہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والا کلام. ایک بات تو اس ٹکڑے سے بالکل واضح ہے کہ بارہوں مہینے میں رمضان کے مہینے کو افضلیت اس وجہ سے حاصل ہے کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے، اور اسی مہینے سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے. تو جس مہینے میں یہ کلام اترا، اس کلام کے نزول کی برکت کی وجہ سے یہ پورا مہینہ تمام مہینوں پر افضل قرار پایا. اور دوسری بات اس ٹکڑے سے جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر ایک رات ہے، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر سماع دنیا پر ایک مقام بیت العزت میں رکھ دیا. تو رمضان کی فضیلت کا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے. اور وہ رات جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا, مہینہ اپنے تمام بقیہ مہینوں پر افضل قرار پایا, اور جس رات میں یہ کلام اترا اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا گیا کہ اگر اس رات کو کوئی پا لے تو سمجھو وہ ہزار مہینوں کو پا گیا, اور اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. تو جس طرح رمضان کی فضیلت کا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے, اسی طریقے سے اس رات کا یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت کا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے. یہ مہینہ اس وجہ سے بابرکت کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, اور وہ رات اتنی بابرکت اس وجہ سے کہ اسی رات کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے. اس کے بعد قرآن کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں, اور اس کے بعد رمضان کے احکام بیان کیے جانے لگے. ہم آج انہیں تین صفتوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں. یہ دو باتیں تو معلوم ہو گئی. سب سے پہلی صفت کی یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری صفت کہ اس کتاب میں ہدایت کی بینات ہیں, اور تیسری صفت کی یہ فرقان کی حیثیت رکھتا ہے, حق و باطل کے اندر تمیز کر دینے والا کلام. تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا ایک عام معنی ذہن میں رکھ لیجئے, رہنمائی, رہبری, گائیڈنس. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جمبوسر کے چوراہے پر پہنچ گیا ہے, اب اسے بھروچ جانا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں ان چاروں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کروں کہ اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. حیران و پریشان ہے, اچانک ایک گائیڈ آتا ہے جسے مقامات, منازل اور راستوں کے بارے میں کافی معلومات ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ پیچھے تو جمبوسر ہے, داہنے طرف جانے والی سڑک کاوی کی طرف جاتی ہے, اور بائیں طرف جانے والی سڑک یہ بڑودا لے جائے گی. تیری ناک کی سیدھ میں جو راستہ ہے یہی بھروچ جاتا ہے, اور یہ راستہ تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا. تو یہ ممتاز کر کے بتا دینا کہ تیری منزل تک جانے والا راستہ یہی ہے, یہی در حقیقت رہنمائی ہے, یہی در حقیقت گائیڈنس ہے, یہی در حقیقت رہبری ہے, اور قرآن کی زبان میں اسے ہدا کہا گیا ہے. لوگوں کو منزل کی تلاش ہے کہ حقیقی منزل کہاں ہے, اور حقیقی منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ تیری منزل کیا ہے, رضا الہی ہے, جنت ہے تیری منزل. اور آپ بتاؤں کہ رضا الہی کی منزل تک جانے والا راستہ کون سا ہے؟ تو قرآن حکیم اس راستے کو ممتاز کر کے بتاتا ہے کہ وہ راستہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ. اسی وجہ سے قرآن حکیم کو ہدا کہا گیا ہے, اور ہدا مینس گائیڈنس, رہبری اور رہنمائی. سوال یہ ہے کہ قرآن حیران و سرگشتہ آدمی کو اس کی منزل کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے, تو یہ بینات من الہدا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہدایت کے دلائل بھی ہیں, اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن حکیم ایک عجیب و غریب کلام ہے, یہ صرف کوئی بات نہیں کہتا بلکہ جو بات کہتا ہے بات کی دلیل بھی دیتا ہے. یہ ڈنڈے کے زور سے کوئی چیز نہیں منواتا, یہ بات کہتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے ڈنڈے کے زور سے مانو, بلکہ جو ہی کہتا بلکہ جو بات کہتا ہے بات کی دلیل بھی دیتا ہے. یہ ڈنڈے کے زور سے کوئی چیز نہیں منواتا, یہ بات کہتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے ڈنڈے کے زور سے مانو, بلکہ جو بات بھی کہتا ہے اس بات پر دلیل پیش کرتا ہے. اور اس کی عادت یہ ہے کہ سامنے والے سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرتا ہے. ایک جگہ کافروں کو مخاطب کر کے کہا گیا, هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے نکالو اس کو ہمارے لیے. یہ قرآن حکیم کا خطاب ہے مشرکین سے, کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے, کوئی علم ہے تو ہمارے لیے نکالو. جگہ جگہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل لاؤ. برہان مینس دلیل, پروف. شرک کے بارے میں ایک جگہ کہتا ہے کہ تم شرک پر اڑے ہوئے ہو, شرک پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہو, تم اپنے اس موقف کی دلیل لے آؤ, کسی کتاب میں دکھا دو, آسمانی کتاب جسے کہا جاتا ہے, یا اس پر کوئی علمی دلیل کوئی عقلی دلیل بتا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اصول تو یہ ہے, ایک ضابطہ تو یہ ہے قرآن حکیم کا کہ جو بات کہتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے, اور سامنے والا جو دعویٰ کرتا ہے قرآن حکیم اس دعوے کی دلیل مانگتا ہے کہ میں تو اپنے دعوے کی دلیل دے رہا ہوں, تو جو دعویٰ کر رہا ہے تو بھی اپنے دعوے کی دلیل دے. ایک جگہ مشرکین سے کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا موقف بالکل پرفیکٹ ہے شرک کا, تو اس سے پہلے کسی کتاب کے اندر دکھا دو. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں کم سے کم تورات اور انجیل محرف شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے, چلو اسی کے اندر دکھا دو. کسی کتاب کے اندر دکھا دو شرک کی کوئی دلیل نقلی کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو, اور اگر کسی کتاب کے اندر نہ دکھا سکو تو کم سے کم کوئی علمی دلیل لاؤ, عقلی دلیل جو ذہن کو اپیل کرے, جو دماغ کو اپیل کرے, جو دل کو اپیل کرے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا, قرآن سے پہلے کسی کتاب کا حوالہ دو اپنے اس موقف کی تائید میں. او اثارت من علم, یا اگر کسی کتاب کا حوالہ نہ دے سکو تو علمی دلیل لاؤ, علمی اثر پیش کرو. او اثارت من علم, علمی اثر لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. گویا کہ صداقت کا معیار قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ نقل پیش کرو, اور اگر نقل نہ پیش کرو تو کم سے کم عقلی دلیل تو دینا ہی پڑے گا تمہیں. تو بات یہ کھل کر کے سامنے آئی کہ قرآن حکیم اپنا دعویٰ جو کرتا ہے اس دعوے کی دلیل دیتا ہے, اور سامنے والا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ ضابطے کے مطابق اس دعوے کی دلیل مانگتا ہے. اور یہ تو بڑا حیرت انگیز کلام ہے, اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. آج 1400 سال گزر گئے, لیکن کیا مجال ایک حرف کا رد و بدل ہوا ہو. تورات اور انجیل کیا کیا تحریف اور ترمیمیں نہیں ہوئی ہیں ان کتابوں میں, حقیقت کو فسانہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے. حقیقتیں نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں, سب مجاز بھرا ہوا ہے, فسانے ہیں سب. یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات نازل فرمائی تھی وہ کدھر ہیں اور اس میں انسانوں کے کلام کہاں ہیں, تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے, اور یہ انداز کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کا کلام تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ تو انسانوں کے کلام کی خصوصیت ہے کہ کبھی ایک بات کہتا ہے اور آگے چل کر کے اپنی اس بات کے اپوزٹ میں بات کہہ دیتا ہے. تو یہ انسانوں کے کلام کا خاصہ ہے کہ ان کے کلاموں میں اختلاف ہوتا ہے. کلام الہی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے کلام کے اندر کسی طریقے کا اختلاف نہیں ہوتا کہ بات کہیں کہی گئی اس بات میں آگے چل کر کے اس بات کو نفی میں کہہ دیا گیا. اور دوسری بات, چونکہ اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے, لہذا قیامت تک کوئی بھی اس کے اندر ایک حرف کا رد و بدل نہیں کر سکتا. تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی تھی, معرف ہو گئی, ترمیم ہو گئی اس کے اندر. ویدوں کا حال دیکھیے, تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کہ ویدوں کا زمانہ 1000 سال قبل مسیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کی بات آتی ہے کہ وید 1000 سال قبل مسیح کے. مشہور فلسفی البیرونی لکھتا ہے اپنی کتاب کتاب الہند میں کہ ہندوستان میں ویدوں کے آنے کے بعد ہی اسے کتابی کالم میں ڈھالا گیا ہے. حیرت کی بات ہے, جب تک ہندوستان میں وید نہیں آیا تھا تب تک کتابی شکل میں وید تھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2000 سال تک وید سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہے. اب بتائیے, شکوک و شبہات تو پیدا ہو ہی رہے ہیں کہ 2000 سال تک جو کلام سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہو اس میں رد و بدل کا امکان ہے. امکان نہیں بلکہ یہ بات تو یقینیت میں سے کہ 2000 سال تک لوگ زبانی کسی بات کو روایت کرتے ہوں, نقلی صورت میں کہیں اس کتاب کا وجود نہ ہو, کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ضرور ہو جائے گا. تو 2000 سال تک وید سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں. کتابی قالب میں وید کو اس وقت منتقل کیا گیا ہے جب وید ہندوستان میں آیا ہے. یہ حال ہے ویدوں کا. شکوک و شبہات کیا بلکہ یقین ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں. 2000 سال بعد اسے کتابی قالب دیا گیا ہے. بدھ مت کی مقدس کتاب دھمپد کو دیکھ لیجئے, یہ بدھ مت کی مقدس کتاب ہے, مذہبی کتاب دھمپد, اساطیری روایت کا مجموعہ, ٹوٹلی میتھولوجی ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے, لیکن اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو یہ پتا چلے گا کہ اس میں کوئی بات الہام سے تعلق نہیں رکھتی الا ماشاءاللہ. تو گویا کہ بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہے وہ بھی اساطیری روایات کا مجموعہ ہے. رہا زردشتیوں کی کتاب زند اوستا کی, وہ بھی تقریباً دست و برد زمانہ ہو چکی ہے, حقیقت کا کہیں سراغ نہیں ملتا. یہی حال زبور کا ہے, یہی حال اور دیگر صحف آسمانی کا ہے. لیکن قرآن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے نازل ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کو یاد کرواتے رہے, یاد کروا کے سنتے رہے. آپ کے سامنے وہ بہت ساری حدیثیں آئی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی محفل ہی میں بول دیتے تھے ابو موسیٰ کو, عبداللہ ابن مسعود کو, چلو قرآن سناؤ. حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول آپ محبت جبرائیل ہیں, آپ پر قرآن کا نزول ہوا ہے, آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن سنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی یہ چاہتا ہے کہ تم سے سنوں, سناؤ. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں سے سنتے تھے. تو ایک ہے قرآن کو یاد کرانا, قرآن کو سننا گویا کہ سینوں میں محفوظ کر دینا, اور جو بھی سورت نازل ہوتی تھی اور جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے لکھ لیا جائے, گویا کہ سینوں کے ساتھ ساتھ اس کلام الہی کو سفینوں میں بھی محفوظ کر دیا گیا. کہ سینوں میں بھی رکھو اور سفینوں میں بھی رکھو تاکہ سینے اور سفینے کو ملا کر کے حقیقت برابر تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے. اگر سینے کے اندر گڑبڑی ہے تو سفینے سے ملا لو, اور سفینے کے اندر کہیں لکھنے میں کچھ گڑبڑی نظر آئے تو سینے کے اندر جو چیز ہے اس کو ملا لو اس سے. اس طرح جہاں سینوں کے اندر محفوظ رکھنے کا مکمل اہتمام کیا گیا ساتھ ساتھ سفینوں میں بھی محفوظ رکھنے کا مکمل اہتمام کیا گیا. کاتبین وحی کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, جس میں مشہور صحابی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور ایک جگہ بڑے بلیغ انداز میں اسی بات کو سمجھایا گیا. کیا؟ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. یہ حفاظت کی ترتیب ہے کہ ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا. کیا مطلب؟ ایک تو دل کے اندر ہم اس کو جمع کر دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں, اور اشارہ ملتا ہے کہ آگے چل کر کے اسے بہترین کتابی صورت دے دی جائے گی. آپ کے زمانے میں تو کسی ہڈی کے اوپر, بانس کے پھٹیوں کے اوپر پورا قرآن لکھا جا چکا تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری کے اندر اسے ایک مرتب شکل دے دی گئی. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا, اسے مرتب شکل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دے دی گئی, اور اس کے لیے باقاعدہ حفاظ کرام کے, قرآن کرام کے ایک بینچ بیٹھی, اور اس کے بعد جمع کر کے ایک ترتیب دے دی گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایسا ہوا کہ آپ نے 7 نسخے بنوائے قرآن حکیم کے, اور اسلامی ممالک کے مختلف مراکز کے اندر ان مصاحف کو بھیج دیا گیا. ایک مصحف جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں, آج بھی وہ ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپ کپو میوزیم کے اندر موجود ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے, اور اسی حالت میں آپ کو شہید جب کیا گیا تو خون کے جو فوارے نکلے, آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر جا کر کے وہ فوارے چمٹ گئے. اور آج بھی اگر ترکی کے میوزیم میں جا کر کے دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ یعنی پہلے پارے کے آخری صفحے کے اوپر جو یہ آیت ہے, اس آیت کریمہ پر خون کے دھبے اب بھی موجود ہیں. غور سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے دھبے اب بھی اسی آیت پر موجود ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے. اور اللہ نے کافی کر دیا, کافی ہو گیا ان کے لیے. جتنے لوگ قتل عثمان میں شریک تھے کیسی کیسی سزائیں ان کو ملی ہیں, اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. اس آیت کریمہ پر خون کے دھبے اب بھی موجود ہیں. تو یہ نسخہ مصحف عثمانی کے نام سے یہ توپ کپو میوزیم کے اندر اب بھی موجود ہے. اور استنبول جانتے ہیں اس کا پہلا نام قسطنطنیہ ہے, یہ وہی قسطنطنیہ ہے, اس کا بدلا ہوا نام استنبول ہے, جس کو کانسٹینٹائن نے بنایا تھا اور اپنے نام پر اس کا نام رکھا تھا قسطنطنیہ. شہنشاہ کا نام تھا کانسٹینٹائن, اس کے نام سے قسطنطنیہ رکھا گیا. اور اسی کے فتح کے تعلق سے بخاری شریف میں بشارت آئی ہے کہ جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے سب کے سب جنتی ہوں گے, اور جن کے سربراہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. یہ وہ قسطنطنیہ ہے جو آج استنبول کے نام سے مشہور ہے اور ترکی کا دارالسلطنت ہے. اس کے توپ کپو میوزیم کے اندر یہ مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے. اور دوسرا نسخہ روس کے تاشقند میوزیم کے اندر اب بھی رکھا ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قرآن موجود ہیں تمام کو جمع کر لیا جائے اور وہ دونوں نسخے منگا کر دیکھے جائیں, ایک حرف کا فرق نہیں ملے گا. دنیا کے اندر جتنے بھی قرآن موجود ہیں اصل سے نقل کو ملا لیا جائے تو نقل کو مطابق اصل پائیں گے آپ, کئی ایک حرف کی ادھر ادھر کی گڑبڑی یا ہیر پھیر نہیں. بتائیے کتنا زبردست انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کا کیا ہے. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے اوپر اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے. آج گھر گھر قرآن حکیم موجود ہے, سمجھو کہ وہی قرآن موجود ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا تھا, لکھوایا تھا, اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرتب شکل دی, ایک جگہ جمع کر دیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف نسخے اسلامی ممالک کے مختلف مراکز میں پہنچا دیے. ان نسخوں کے اندر اور ہمارے درمیان موجود قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں, ایک حرف کا بھی فرق نہیں. اب ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب کو جمع کر دیا جائے, بس کسی کتاب کو صرف اگر جمع کر دیا جائے کسی کلام کو ایک کتاب کے اندر, لوگ اگر نہ پڑھیں اسے, مسلسل نہ پڑھیں, تب بھی کتابیں ضائع ہو جائیں گی, اور ایک دن ایسا ہوگا کہ صاحب کتاب لوگ بلا کتاب کے ہو جائیں گے. لہذا اللہ تبارک تعالی نے وہ ذمہ داری بھی لی کہ پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے, ہم نے اس کلام کو کتاب کی شکل دے دی, ہم نے وہ ذمہ داری پوری فرمائی. اور صرف کسی کلام کو کتابی شکل دے دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے. لہذا آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. لہذا یہ دوسری جو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی گئی ہے, اس ذمہ داری کو بھی پورا کر دیا گیا ہے. اور ایک کلام کو جمع کر دیا جائے کتابی شکل میں, لوگ اسے پڑھیں بھی لیکن سمجھ میں نہ آئے تبھی بیکار ہے. جمعیت بغیر پڑھے بیکار, اور جمع بھی ہو اور لوگ پڑھیں بھی سمجھیں نہ تبھی بیکار. اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی. کیا ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ, اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے. اپنے رسول کے ذریعے پورے کلام پاک کی وضاحت کر کے بتا دی, اور ایسے ایسے مفسرین پیدا کیے, امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن قیم, اور اس طریقے کے بے شمار مفسرین آئے جنہوں نے قرآن حکیم کے صحیح معنی اور مطلب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا. ویسے تو قرآن حکیم اپنی تفسیر خود کرتا ہے, لیکن کہیں کہیں ایسا ہو کہ بات واضح نہ ہو تو اس کی شرح حدیث میں دیکھ لی جائے, اور وہاں بھی بات اگر واضح نہ ہو تو قرآن و حدیث کے سمجھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں پیدا کیا ہے, اور انہوں نے اس مفہوم کو کھول کھول کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا. سمجھنے میں کوئی دقت نہیں, کسی آیت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہے لوگوں کو, یا اسی طریقے سے اس آیت کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ اس کتاب کا حال ہے, اور اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدا کہا ہے. یہ بتاتا ہے کہ تیری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. پہلے راستے کا نام بتاتا ہے, کدھر جانا ہے تجھے, بولے رضا الہی کی منزل پر جنت میں جانا ہے. بولتا ہے بتاؤں راستہ, راستے کا نام صراط مستقیم ہے. اب وہ پوچھتا ہے کہ صراط مستقیم, اس راستے کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں جسے مجھے اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. تو پھر قرآن حکیم بتاتا ہے اپنے اصولوں کو, ان اصولوں کو نگاہ میں رکھ, بس اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی صفت تو قرآن حکیم کی یہ بتائے گی کہ یہ ہدا ہے, گائیڈنس ہے. تو یہ بینات من الہدا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے دلائل ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہدایت تو ہے لیکن ہدایت کے دلائل ہیں. وہی بات جو ابھی میں نے کہا کہ قرآن حکیم کوئی بات کہتا ہے تو صرف ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا, بلکہ اس کی دلیل دیتا ہے کہ یہ رہی اس کی دلیل, تجھے ماننا ہی پڑے گا. جیسے کوئی کہے کہ بھروچ جانے والا راستہ یہی ہے, اب کوئی خبتی مائنڈ کا آدمی اس سے بحث کرنے پر آمادہ ہویا ہے, کون سی دلیل ہے تیرے پاس کہ یہی راستہ بھروچ کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ نہیں جاتا؟ تب وہ دلیل دے گا کہ آ تجھے دکھاتا ہوں, اس کے بعد سنگ میل کی طرف اشارہ کرے گا, دیکھ یہ پتھر کیا بتا رہا ہے, یہ پتھر کیا بتاتا ہے, اور دیکھ یہ جو تیر کا نشان بنا ہوا ہے اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے, آگے بھروچ لکھا ہوا ہے, گویا کہ بالکل تیری ناک کی سیدھ میں یہ راستہ جا رہا ہے اور یہی تیری منزل تک جائے گا, چلا جا, یہ دلیل ہے اس کی. لہذا قرآن حکیم جہاں لوگوں کی ہدایت کرتا ہے وہیں ہدایت کی دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے, ہدایت کی بات جو کہی ہے اس کی دلیل یہ ہے. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کس کس طریقے کے دلائل پیش کرتا ہے سامنے والے کے سامنے. پہلی دلیل تو نقلی پیش کرتا ہے کیا نقلی دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے ہدایت کی ہے تو صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات تو پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی ہے, تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے, تجھے ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, یہ بات تو پہلے لوگوں کے صحیفوں میں ہے, یہ نقلی دلیل ہے. قرآن کہتا ہے یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے, دیکھ لے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اول یعنی پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے یہ. زبور کی جمع زبور, کتاب, تو پہلے لوگوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ایک جگہ کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ بات تو پہلے صحیفوں میں بھی ہے, جیسے موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں. یہاں دیکھو ایک بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, بلکہ اگر تجھے نقلی دلیل دیکھنی ہو تو دیکھ ان ھذا لفی الصحف الاولى, یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے, جیسے موسیٰ کے صحیفے میں اور ابراہیم کے صحیفے میں, جیسے موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں. یہاں دیکھو ایک بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, بلکہ اگر تجھے نقلی دلیل دیکھنی ہو تو دیکھ ان ھذا لفی الصحف الاولى, یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے, جیسے موسیٰ کے صحیفے میں اور ابراہیم کے صحیفے میں. ایک جگہ کہتا ہے ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وزرۃ وزر اخرى, کیا اسے موسیٰ اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں کی خبر نہیں پہنچی کہ یہ بات اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, اسے باری تعالیٰ کے سامنے اپنے عملوں کی خود جواب دہی کرنی ہے, کوئی ترجمان نہیں, کوئی حمایتی نہیں, کوئی کچھ کرنے والا نہیں, آپ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. دیکھو اس بات کے لیے حوالے میں کیا چیز پیش کی گئی ہے, پچھلی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور خصوصی طور پر ابراہیم کے صحیفوں کو پیش کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہی دو پیغمبروں کی بات کیوں کہی گئی, پہلے کے اندر بھی یہی بات کہی گئی, نہاد الفی الصحف الاولى, پرانے صحیفوں میں یہ بات موجود, صحف ابراہیم و موسیٰ, موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں, اور یہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی وہی بات کہی گئی ہے ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا, یہاں بھی دو ہی پیغمبروں کا نام ہے موسیٰ اور ابراہیم. سورہ اعلیٰ کے اندر بھی دو پیغمبروں کی کتابوں کا حوالہ موسیٰ اور ابراہیم, سورہ نجم کے اندر دو ہی پیغمبروں کی کتابوں کا حوالہ موسیٰ اور ابراہیم. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تمام قوموں کے بال اتفاق جد امجد ہیں, روحانی پیشوا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہودی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, دنیا کی تمام قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا جد امجد مانتی ہی ہیں, روحانی جد امجد, روحانی پیشوا, اور بال اتفاق سب کے جد امجد ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل جو ہیں, وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا, بال اتفاق جد امجد ہیں. اور انبیاء بنی اسرائیل, دیکھو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں, ان کی نسل سے صرف ایک نبی آیا ہے, وہ ہمارے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق, ان کے بیٹے حضرت یعقوب, اور پھر یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں انہی سے یہودی نسل پھیلی ہے, اور انہی کے درمیان بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں, انبیاء کرام کا تمام کا تمام سلسلہ انہی کے درمیان رہا ہے. اور اس پورے سلسلے کے اندر سب سے معزز نبی اور سب سے زبردست نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہیں, معراج کے اندر ان کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے اور اس امت کے اوپر ان کا خاص احسان ہے کہ 50 کو انہوں نے 5 کروانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مدد فرمائی ہے. اور یہ کام انہوں نے کیوں انجام دیا, اس لیے کہ سلسلے بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہیں, اتنا بڑا معزز نبی اور کوئی نہیں آیا, بہت بڑے عالم, بہت بڑے نبی اور بہت بڑے مقرب بارگاہ الہی ہیں. اس وجہ سے یہاں دو ہی پیغمبروں کا حوالہ ہے, اس لیے کہ دونوں ہی مسلم ہیں سب کے نزدیک, حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ, لہذا انہی کے صحیفوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ باتیں تو مستند ہیں نا, حضرت ابراہیم بھی تمہارے درمیان مستند ہیں, حضرت موسیٰ بھی مستند ہیں, پھر تم کو ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, یہ ہے نقلی دلیل, جو بات کہتا ہے پہلے نقلی دلیل دیتا ہے اور اس کے بعد پھر منطقی دلیل پیش کرتا ہے, لاجیکل پروف, اور لاجک سے جانتے ہیں عقل مطمئن ہو جاتی ہے, صرف عقل مطمئن ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک خدا کے علاوہ کچھ اور معبود بھی ہیں کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی ہیں, اسی طریقے سے اور بہت سارے قطب ابدال ہیں, بہت سارے دیوی دیوتا ہیں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق, کہ یہ جس طریقے سے چاہتے ہیں کائنات میں تصرف کرتے ہیں. قرآن حکیم نے ایک منطقی دلیل پیش کی ہے اس کے رد میں, بڑی جاندار, تین چار لفظوں پر مشتمل ہے. کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین اور آسمان میں اس کائنات میں کئی معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو لفسدتا, تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اب اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ اب کائنات کی طرف دیکھو, کائنات میں کوئی فساد ہے؟ کائنات کے نظام میں کوئی گڑبڑی ہے؟ سورج جیسے پہلے مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوبتا تھا, آج بھی تمہارے سامنے اسی طریقے سے مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوب جاتا ہے. اگر دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو کم سے کم کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلتا اور مشرق میں ڈوب جاتا. لیکن یہ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی معبود ہے اور اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی کی قدرت کار فرما ہے. ایک کھلی ہوئی دلیل ہے, منطقی دلیل, جو ذہن کو اپیل کرتی ہے, سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے. اور اسے یہ کہو کہ تو ناریل جو چڑھاتا ہے یہ کس درخت سے لاتا ہے؟ بولے ناریل کے درخت سے. تو کبھی کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تیرا یہ ناریل کھانے والا دیوتا کہ پپیے کے درخت کے پاس اگر جاؤں تو اس کے اندر ناریل کا پھل لٹکا ہوا ہوا, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ناریل کے پیڑ پہ ناریل ہی لگتا ہے, پپیے کے پیڑ پہ پپیا ہی لگتا ہے, جمرک کے پیڑ پر جمرک ہی لگتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمرک لینے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ پپیا لٹکا ہوا ہے, یا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں ناریل لٹکا ہوا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا, یہ ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے. اور اگر اس کے خلاف کبھی ہوتا تو ہم مان لیتے کہ ایک خدا کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر دوسرے خداؤں کے بھی حکمرانی ہے اور دوسرے خداؤں کا بھی تصرف ہے. لیکن ایسا نہ ہونا, بلکہ ایک وحدت موجود ہے, ایک ثانیت موجود ہے, مونوٹونی موجود ہے کائنات کے اندر. یہ مونوٹونی اور اسی طریقے سے یہ یکسانیت اور وحدت دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے واحد ہستی ہے اور صرف واحد کی وحدت کار فرما ہے پوری کائنات میں. ایک لاجیکل دلیل ہے اور سامنے والے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. یہ منطقی دلیل جو ذہن کو اپیل کرتی ہے. تو پہلی دلیل نقلی, کتاب کی دلیل پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد آدمی نہیں مانتا پھر عقلی دلیل پیش کرتا ہے, منطقی لاجیکل پروف. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے الصبر و تقسیم کا, سواد سے صبر نہیں, سین سے صبر, الصبر و تقسیم. یہ بھی دلیل کی قسم ہے. کیا مطلب؟ مخالف ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا ہے, تو قرآن کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے اندر اتنے احتمالات ہیں, اور اتنے احتمالات میں سے کسی بھی احتمال کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کوئی احتمال نہیں پایا جاتا تو سمجھو تیرا دعویٰ باطل ہے. مثلا زید یہ اس بات کا مدعی ہے, اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ عمر یہ پاکستان اسمبلی کا ممبر ہے. یہ فریق مخالف کا دعویٰ ہے زید کا. زید یہ کہتا ہے کہ عمر یہ پاکستان اسمبلی کا ممبر ہے, یہ دعویٰ ہے اس کا. اب آپ اس سے یہ کہیں کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ زید پاکستان اسمبلی کا ممبر ہے, اس کے اندر چند احتمالات ہیں. کیا کہ پاکستان اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو, یا مغربی پاکستان اسمبلی کا ممبر ہو, یا پھر مشرقی پاکستان اسمبلی کا ممبر ہو. ہم یہ دیکھ رہے کہ نہ تو عمر نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے, اور نہ تو مغربی پاکستان اسمبلی کا ممبر ہے, اور نہ تو مشرقی پاکستان اسمبلی کا ممبر ہے. پھر یہ تمام احتمالات جو ہیں, تین احتمالات میں سے ایک بھی احتمال نہیں پایا جا رہا, لہذا پاکستان اسمبلی کا ممبر ہو ہی نہیں سکتا. قرآنی دلیل دیکھو, یہ تو میں نے ایک تمثیل دی ہے, قرآنی دلیل دیکھو. یہ کیا کرتے تھے مشرکین, بعض جانوروں کو, اونٹ اونٹنی, اسی طریقے سے بیل گائے, ان کو بعض مرتبہ نر کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ ان کو کھانا نہیں ہے, اور بعض مرتبہ مادہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. قرآن حکیم نے ان کے اس حلت اور حرمت پر تنقید کرتے ہوئے کہا, مثلا تم نے اس اونٹ کو اپنے اوپر حرام کیا ہے کیوں, اس اونٹنی کو اپنے اوپر حرام کیا ہے کیوں. چند احتمالات ہیں, یہ مذکر ہے, نر ہے, اس وجہ سے یہ حرام ہے. پہلا احتمال, یہ مؤنث ہے, مادہ ہے, اس وجہ سے یہ حرام ہے. تیسرا احتمال, ماں کے رحم کے اندر جہاں سے یہ آیا ہے اس کے اندر کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے, یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے, یا ایک احتمال یہ ہے کہ عقل کہتی ہے حرام ہے. ان تمام احتمالات میں سے ایک بھی احتمال موجود نہیں ہے, لہذا تم کیوں کہتے ہو کہ یہ اونٹ حرام ہے, یہ اونٹ حرام ہے کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمام احتمالات ہیں, ان تمام احتمالات میں سے ایک احتمال بھی تو پایا جانا چاہیے, ایک بھی احتمال نہیں پایا جاتا, لہذا فریق مخالف کا دعویٰ بالکل باطل ہے. اس دلیل کو قرآن جو یہ پیش کرتا ہے, اس دلیل کو مناطق صبر و تقسیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک دلیل اور ہے جسے کہتے ہیں انتقال, انتقال کا مطلب ہے, قرآن حکیم یہ دلیل دیتا ہے انتقال کی دلیل, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی اپنے موقف کی ایک دلیل دیتا ہے اور سامنے والا جھٹ اعتراض کر دیتا ہے. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہیں, جھٹ سے وہ استنجے کی بات لے آتا ہے. اب دیکھو اس میں خلط مباحث کرتا ہے, اصلی موقف سے ہٹ جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کرنے والا ایک بات کی دلیل پیش کرتا ہے اور سامنے والا اس دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے اعتراض کر دیتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے؟ مخالف نے جو اعتراض کیا ہے دلیل کے اوپر, اس اعتراض کا جواب نہیں دیتا, بلکہ کیا کرتا ہے؟ ایک دوسری دلیل پیش کرتا ہے. محاجہ ابراہیمی دیکھ لو تیسرے پارے کے اندر, الم تر الی الذی حاجہ ابراہیم فی ربی اناتہ اللہ الملک, کیا تمہیں وہ بات معلوم نہیں کہ جب بحث ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور نمرود کے درمیان تو وہاں کس طریقے سے بحث ہوئی؟ نمرود نے یہ پوچھا کہ تیرا رب کون, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, دو آدمیوں کو منگاتا ہے جس کے بارے میں چھٹکارے کا فیصلہ ہو چکتا تھا, اس کو قتل کر دیتا ہے, اور جو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اسے جو ہے چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ جو مارتا اور جلاتا ہے. اب وہ بے وقوفی سے ایک دوسری بات پیش کر دیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دلیل جو حضرت ابراہیم نے دی وہ غلط تھی, نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اعتراض کو نظر انداز کر کے ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. کیا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دلیل جو حضرت ابراہیم نے دی تھی وہ غلط تھی اور نمرود نے جو اعتراض کیا اس کا جواب حضرت ابراہیم کے پاس نہیں تھا, نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ حضرت ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ تو احمق ہے, پہلی دلیل کو نہیں سمجھ سکا ہے نا, لے دوسری دلیل لے. یہ مطلب ہے محاجہ ابراہیمی کا کہ پہلی دلیل تیری سمجھ میں نہیں آئی, تو بے وقوف ہے, اور اس بے وقوفی کی وجہ سے تو اعتراض اس کے اوپر جڑ دیا ہے. یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی, یہ دوسری دلیل لے. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبوتا ہے. بس مبہوت ہو گیا, مبہوت ہو گیا. اس کو کہتے ہیں انتقال. انتقال کا مطلب ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا. اس کا مطلب نہیں پہلی دلیل پر جو اعتراض ہو وہ اعتراض صحیح ہے, نہیں, بلکہ اس کی حماقت پر محمول کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تو نے اعتراض کیا, تیری دلیل سمجھ, میری دلیل پیش کرنا تیری سمجھ میں نہیں ہے, یہ دوسری دلیل لے میرے موقف کی. اسے انتقال کہا جاتا ہے, منطقی اس دلیل کو انتقال کہتے ہیں. ایک دلیل اور ہے جس کو ہم مشاہداتی دلیل کہتے ہیں. قرآن حکیم اکثر ایسی دلیل پیش کرتا ہے مشاہدہ, اس لیے کہ لاجک سے, عقلی دلائل سے عقل مطمئن ہوتی ہے, لیکن مشاہدے سے دل مطمئن ہوتا ہے. کیسے؟ قرآن حکیم باس بادل موت پر ایک دلیل دیتا ہے, ایک موقف ہے اس کا, کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد آدمی سڑ گل گیا, ہڈی موجود ہے, ہڈیاں بھی سڑ گل گئیں, کچھ اجزاء موجود ہیں. اللہ فرماتا ایحسب الانسان ان نجمع عظاما, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, یا جمع کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ ارے ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ لوگوں کے فنگر پرنٹس برابر کر دیں. اشارہ کتنی زبردست بات ہے. قرآن اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ کائنات میں کروڑوں لوگ ہیں, لیکن ایک انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے فنگر پرنٹس سے بالکل مختلف ہے. عربی میں اسے بسامات الاصابع کہتے ہیں, فنگر پرنٹس کو. اور ایک انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کی فنگر پرنٹس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اب تو انگلیوں کے نشانات لے لیے جاتے ہیں, آدمی چہرہ ادھر ادھر بدل سکتا ہے, لیکن انگلیوں کی جو لکیریں بول رہی ہیں ان کا بولنا کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اللہ فرماتا ہم چاہیں تو لوگوں کے انگلیوں کی پور برابر کر دیں, یعنی ان کے فنگر پرنٹس برابر کر دیں. ہم اس بات پر قادر ہیں. جب ہم اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیا ہڈیوں کو ہم زندگی کا لباس نہیں پہنا سکتے؟ قادر ہیں اس بات پر. یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور چیز سمجھو, ایک مشاہدہ ہے. قرآن حکیم ایک دلیل دیتا ہے مشاہداتی, باس بادل موت کی, کہ مرنے کے بعد آدمی سڑ گل جاتا ہے. تم کہتے ہو کہ آدمی سڑ گل کر کے مٹی ہوا تو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ در حقیقت مشاہدے کا انکار ہے. دلیل دیتا ہے وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین, مری ہوئی زمین, بنجر زمین کے لیے ایک نشانی ہے. کیا؟ کہ احییناہا, ہم نے اسے زندہ کر دیا, اور اس سے ہم نے غلہ نکالا, اور اسی غلے سے وہ کھاتے ہیں. ایک آیت کے اندر ایک مشاہدہ پیش کر دیا گیا. یہ مشاہداتی دلیل ہے باس بادل موت کی. کیا؟ کہ کبھی تم میدان سے گزرے ہو, ایسے میدان سے کہ گرمی کی حدت اور تپش سے بالکل سوکھ گیا ہو, وہاں جو گھاس پات کی جڑیں ہوں وہ گھاس پات کی جڑیں بھی بالکل سوکھ کر مردہ ہو گئی ہوں. بولے ہاں ہاں گزرے. ارے ایسے میدان کے اندر تو لڑکے جو ہے کرکٹ کھیلتے, فٹ بال کھیلتے, اور اس طریقے سے زمین کو روند ڈالتے ہیں کہ وہاں اگر کسی گھاس کی جڑ بھی موجود ہو تو گھاس کی جڑ بھی بالکل ریزا ریزا ہو جاتی ہے, اور سوکھ کر کے بالکل بے جان ہو جاتی ہے. نباتات کا سوکھ جانا ہی در حقیقت نباتات کی موت ہے. اب جڑ سوکھ جاتی ہے, اس میں زندگی کی حرارت باقی نہیں رہتی. بولے تم ایسے میدان سے گزرے ہو؟ ہاں اس میدان سے گزرے ہیں. کہیں کوئی گھاس نظر آئی تھی؟ بولے نہیں. جڑیں کیسی تھیں؟ ہاں کہیں کی جڑیں نظر آئی تھیں, بالکل سوکھی ہوئی, مردہ تھی نا. ہاں اب تم برسات کے موسم میں ادھر سے گزرو؟ بولے گزرے ہیں. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ پورا کا پورا میدان سر سبز و شاداب گھاس سے اٹا پڑا ہے. اب قرآن سوال کرتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے بارش برسائی اور اسی طریقے سے وہ مردہ جڑیں جو تھیں ہم نے اس بارش کی وجہ سے اس کے اندر جان ڈال دی, زندہ کر دیا اس کو. ایک زمین تھی بالکل چٹیل, ایک دفعہ گزرے تو بالکل چٹیل تھی, اور دوسری مرتبہ گزرے تو سر سبز و شاداب گھاس چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے سور جب پھونکا جائے گا تو یہ سور بمنزل پانی کے ہوگا. جس طریقے سے پانی پڑنے پر زمین سے سبزار اگ جاتے ہیں, اسی طریقے سے سور پھونکے جانے پر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھ پڑیں گے جس طریقے سے سوکھی ہوئی گھاس سے سر سبز و شاداب گھاس نکل آتی ہے. یہ ایک مشاہداتی دلیل ہے. اور اس کے بعد ایک تجرباتی دلیل دیتا ہے قرآن حکیم, آخری دلیل تجرباتی دلیل. تجربے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجربہ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر پستول کے ٹریگر پر ہاتھ لگایا جائے تو گولی ضرور نکلے گی, یہ مشاہدہ ہے, اور سامنے والا مر جائے گا. اسی طریقے سے مشاہدہ ہے کہ آدمی زہر کھائے گا مر جائے گا, مشاہدہ. یہ تجربہ, تجربہ اسے کہتے ہیں, ایکسپیرینس تجربہ. اور تجربے کی میزان پر جو چیز تولی ہوئی ہو اس کو آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا, اور اگر نظر انداز کرے تو زہر کھائے اور نہ مار کر بتائے. اگر آدمی تجربے کا انکار کرتا تو زہر کھا کر بتائے اور نہ مار کر بتائے. قرآن حکیم کہتا ہے فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھی. اور اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو جا کر کے دیکھو کہ بہت سارے کنویں ہیں جن پر لوگ پہلے پانی بھرا کرتے تھے، اب کنویں بیکار پڑے. وہ قصری مشید، پہلے کتنے اچھے اچھے مکین رہتے تھے، آج صرف مکان کھڑے ہوئے کھنڈرات کی شکل میں، مکینوں کا پتہ نہیں ہے. یہ تجرباتی دلیل ہے. تو قرآن حکیم اس طریقے کے دلائل پیش کرتا ہے، نقلی دلیل، منطقی دلیل، تیسری دلیل کا نام صبر اور تقسیم، چوتھی دلیل کا نام انتقال، پانچویں دلیل کا نام مشاہدہ، اور چھٹی دلیل کا نام تجربہ. قرآن حکیم ان چھ دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے سامنے والے سے. کہاں سے آدمی انکار کرے گا؟ جو آدمی انکار کرے پاگل ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ہدا کہا گیا ہے. اور ہدا کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ یہ بینات من الہدا، ایک تو گائیڈنس کرتا ہے یہ، اور رہنمائی کی دلیل بھی دیتا ہے کہ تیرا راستہ منزل کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے، یہ دلیل ہے اس کی. اور فرقان کا مطلب حق و باطل کے درمیان تفریق کر دینے والا. یعنی اگر جس طریقے سے سونا اور پیتل دونوں ہمارے سامنے ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ دونوں پیلی چیزیں، سونا کون ہے پیتل کون ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اس سونار کی کسوٹی پر لے جایا جائے، پیش کیا جائے، کسوٹی بتا دے گی کہ یہ چیز پیتل ہے اور یہ پیلی چیز یہ سونا ہے. اسی طریقے سے حق اور باطل دونوں گڈمڈ ہو کر کے اگر سامنے آئیں تو اسے قرآن کریم کی کسوٹی پر پیش کر دو، قرآن بتا دے گا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے. اسی وجہ سے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. اب آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ، اسی کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن حکیم، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. اور دوسری صفت اس کی ہے کہ ہدایت کے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے. اور تیسری دلیل ہے کہ فرقان ہے، کو باطل کی میزان ہے، اس کے پرکھنے کے یہ کسوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا.